सावन का महीना पवन करे शोर। साला साला ओ या पवन करे शोर, पवन करे शोर। क्या बा? अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर। हाँ या या या लालू चियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे मोर। सारी मत वारी